50 languages. 83, 83, minulý čas, 3, minulý čas, 3. Telefonovat, telefonovat, telefonoval jsem, celou dobu jsem telefonoval, celou dobu jsem telefonoval. Ptát se, ptát se, zeptal jsem se, zeptal jsem se, vždyť jsem se ptal. Vždyť jsem se ptal. Vyprávět, vyprávět, vyprávěl jsem, vyprávěl jsem, vyprávěl jsem celou příhodu, vyprávěl jsem celou příhodu. Učit se, učit se, učil jsem se, učil jsem se, učil jsem se celý večer, učil jsem se celý večer. Pracovat, pracovat, pracoval jsem, pracoval jsem, pracoval jsem celý den, pracoval jsem celý den. Jíst, jíst, jedl jsem, jedl jsem, snědl jsem všechno jídlo, snědl jsem všechno jídlo.